Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız. Kamusla güreşiyoruz. İlkin sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Twitter'ı daha aktif halde kullandığımızı belirtelim. Takip etmenizi dileyelim. Bu hafta bir dinleyicimiz destek olmuş. Mehmet Buhri. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsunlar. Evet. İyi gelen şeyler üst başlığı altında devam etmekte olan su programımız başladı efendim. Üçüncü programımızdayız. Nasılsın Evet. Kerem'ciğim? İyiyim Kerem'ciğim. Sen nasılsın? Ekranlar, kulaklıklar ardından evet. Uzaktan devam. Su kelimesinin biraz kökenlerine bakıyoruz değil mi bu hafta? Bakalım, devam evet. edelim. İki program boyunca hep çağrışımlarla ilgili konuştuk. Geçmiş programlarımıza Açık Radyo sayfasından ulaşabilirsiniz. Biz de Twitter'da zaman zaman yayınlıyoruz. Linki koyuyoruz oraya. Efendim, artık etimoloji klasik İsmet Zeki Eyüboğlu Say yayınlarının Türk dilinin etimoloji sözlüğüyle başlıyordu. Öyle başlatıyorum. Su sözcüğü Türkçe bir sözcük. Suv aslında sonu V ile kullanımı var geçmişte. Harezmce'de sop diye çıkıyor karşımıza. Yani T-S-O-B ile söylenen, kulağa benzer gelen bir şekil. Sop, çop kullanımları da var. Türkçe'de su'la birlikte B ile biten sub da eski metinlerde karşımıza çıkan bir hali. Şimdi Anadolu halk ağzında George deniyormuş sulu anlamında, ya da Georgior deniyormuş sulu bataklık olan yerlere. Gene Harezmce'de Job'la eş kökenli olan mesela Ermenice'deki çuh sözcüğü su anlamına geliyor. Bunlar dikkat ederseniz aslında biraz sudan uzaklaşıyormuş gibi görünmekle beraber kulağa çok yakın gelen söyleyişler. Muhtemelen akışıyla ilgili bir sesten dolayı böyle türemiş olsalar gerek. Çorma, bataklık çok sulu yer anlamına geliyor. Çurmut, su yolu anlamına geliyor. Ermenice'deki çurla bağlantılı bu çurmut. Hani kardeş, aynı toprakları kullanan dillerin kardeş sözcükleri olduğunu da düşünerek kültürel anlamda bakabiliriz. Anadolu halk ağzında çur, çor, şor bağlantısı da var sözcüğün. Eski Farsça'da yauvia su yolu manasına geliyor. Eski Almanca'da Vadar, Hititçe'de Vatar, yani ilginç aslında Hititçe ile Almanca ve İngilizce'dekinin benzer bir fonetikte oluşu. Bugünkü Almanca'da Wasser, İngilizce'de malum Water, Fransızca'da Ö, Latince bahsetmiştik ilk programlarda Aqua. Ki bu aqua ile ve Yunanca'daki hidra ile türetilmiş çok fazla sözcük var. Farsça'da ab, ondan da bahsetmiştik ve ab'dan türetilen sözcüklerden, abdestten, girdaptan. Arapça'da ma, Rumca'da neron, Gotça'da ahva, neron evet. Rumca'da neron evet, Gotça'da ahva, w'lu bir V bu. İspanyolca'da gene agua ama gele. İtalyanca'da aqua. Akatça'da mu. Sanskritçe'de ap. Sonuçta birbirine benzer bu çu, şor, su, sop şeklinde olanlar. Vaser, water şeklinde yakın olanlar. Aqualar, aqualar, ablar, aplar şeklinde kümelendirebiliriz. İsmet Seki Eyvol demiş ki Anadolu Türkçesinde suyla bağlantılı bitki, hayvan, gereç, yapı, nesne ismi çok fazla. Birkaç tane örnek verebiliriz aslında. İşte hani su aygırı, su baldıranı, su başı, su biti, işte tabii su ibriği, su çulluğu, su kemeri gibi pek çok sözcük türetilmiş. İsmet Seki Eyvol'un da böyle Kerem'cim. Çok güzelmiş. Böyle birçok dilde de ortaklaşmış olması da çok ilginç bir şey. Geçtiğimiz günlerde Dünya Barış Günü vardı. Bu anlamda insanlar Barış Günü'nü de, barış dolu bir dünyayı, özlemimizi hatırlatalım. Su kelimesi barışçıl bir kelimeymiş. Çay kelimesi aklıma geldi. Çayda da öyledir ya, çay, çay. Böyle bir ortaklaşa kullanılan bir kelimedir. Evet, doğru. Aslında bilmek dediğin gibi o barışçıl ne kadar yakın birbirine benzer olduğumuzu, yani gerçek bilgiyi bilmek aslında, ister dil olsun ister resmi tarih dışındaki tarih olsun, bilmek düşmanlığı azaltan bir şey ama evet, buyur canım. Evet, Nişanyan sözlükte aslında örnekler var, yine dediğin gibi eski Türkçeden geliyor, birkaç örnek var. Yir sub idi siz kalmazun tip diye bir cümle var. Burada yer su sahipsiz kalmasın deyip anlamı var. Bu eski Türkçe örneklerden. Atasözü var. Kaşgarlı işte Divan-ı Ligat-ı Türk'te geçiyor. Kaşgarlı'nın. Sür bermezken süt ber diye bir atasözü. Bu su vermeyene süt ver demekmiş. Bir de senin dediğin gibi yine V harfiyle Ahmet Vefik Paşa'nın lehçeyi Osmanlısında suladı ibaresi var. Suladı anlamı içeriyor. Bende de birkaç örnek var. Sende yeni bir sözlüğümüz var galiba. Sürpriz yeni sözlük. Evet. Sürekli bir yerlerden bir sözlükler bulup çıkartıyoruz. Efendim elimde aslında herhalde daha çok ağırlıkla bu programlarda kullanacağımız su ürünleri terimleri sözlüğü var. Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından basılmış. Orada özellikle şimdilik şeye odaklandım. İlk programlar bu Arapça kökeninde hidra, hidro kökeniyle oluşturulmuş pek çok sözcük olduğundan bahsetmiştik. Daha çok onlardan birkaç tanesini seçeceğim ama ilgi çekici pek çok şey var. Yeri geldikçe tekrar bu kaynağa döneceğiz. Mesela hemen hidrobiyolojiyle başlayabilirim. Sucul canlıları inceleyen bilimin adı hidrobiyoloji. Hidrofil su seven demek. Su seven, evet. Hidrofit su bitkisi anlamında. Hidrofob su sevmeyen. Hidrofobik suyu emmeyen, suyla birleşmeyen şeylere hidrofobik deniyor. Aynı zamanda ikinci anlamı da kuduz hastalığıyla ilgili. Malumunuz kuduz olunca bir Allah korusun diyeyim parantez içerisinde sudan korkulması söz konusu. Hidrofobya. Çok ilginç ya. Bu benim çok ilginç şeker değil mi? Ne kadar evet, ilginç bir hastalığın semptomu değil mi? Evet. Sudan korkulması. Evet. Hidrofobya gene buna bağlı. Su içmeden veya suyu görmekten korkmaya deniyor. Çok günlük hayatımızın içinde hepimizin bildiği bir sözcük. Belki hiç kökenini düşünmeden kullanıyoruz. Hidrofor, su taşıyan manasında. Hidrograf, bir su kütlesinde zamana karşı su seviyesini gösteren grafiğe hidrograf deniyormuş efendim. Hidroloji su biliminin ismi ve birkaç tane kaldı. Şu ilgimi çekti. Hidronyum iyonu, bu kitapta çok fazla hidro ile başlayan ve değişik çözeltilerin su ile birleştiğinde aldığı adla ilgili sözcük var ama hidronyum iyonu şöyle ilgimi çekti. Bir molekül su almış hidrojen iyonu, yani H2O'ydu ya su, bu H3O. Bir tane daha hidrojen birleşince hidronyum iyonu oluyormuş. Hidrosfer, yerkürenindeki tüm su kaynaklarının oluşturduğu tabaka ve hidrostatik de suda sabit bir biçimde kalabilme ve yüzebilmeye verilen ad. Bu böyle aslında Bayağı değil mi? Zengin. Hiç çok. Boğdun Didemciğimiz. Bozdum. Daha da çok var. Bunun 3 katı var da seçtim ben. Efendim Zeki Teyze'den de birkaç örnek verelim. Gene hem köken hem yabancı dillerdeki kullanımlarıyla türetilmiş sözcükler var. Sonra da parçamıza geçeriz. Malum Latince aqua su demiştik. Mesela aqua coelestis gene Latince göksel su demek. Ama şu açıklamayla daha da ilginç bir hal alıyor. Arıtılmış suya da aqua coelestis deniyor. Damıtılmış şaraba da. Göksel su yani damıtılmış şarap. Aqua marin aslında bir mineral, bir taş. Aynı çok zamanda güzel. Deniz suyu manasına geliyor. Evet, sen daha hakimsin bu konulara. Yok, hakim değilim. Gördüm. Ben aquamarin gördüm. Cem Yılmaz'ın kulağını çınlatarak. Mavi yeşil gibi bir şey miydi? Böyle açık mavi, bir gerçekten şeffaf, böyle çok güzel bir taştır. Görkemli bir taştır hakikaten. Evet. Adımların da hayali ilgisini çekiyor yaptığım işle doğru orantılı olarak. Ben de beğenirim çok. Gene aqua kökenli, bu sefer İtalyanca, aquarel sulu boya. Bu birçok boyanın üstünde de yazar. Gene düşünmeden hiç belki bakıyoruz sözcüğe ama suda çözünmeyen mürekkeple yapılan çizime de aquarel deniyor. Sulu boya resme de öyle deniyor. Aquarius, Latince, Sanskritçesi Hridroga, Yunancası Hudrocus, Kova burcuna verilen isim Aquarius. Aynı zamanda tabii akvaryum var. Ben de bir akvarist olarak kökünde gene aqua olduğunu söyleyelim. Aqua vitae, bizim geçen programlarda da bahsettiğimiz aslında bu işte ma el hayat ya da İngilizce water of life, eau de vie şeklinde de geçen ab-ı hayat olarak daha çok alıştığımız bengi su, ölümsüzlük, yaşam suyu, hayat suyu anlamına geliyor. Böyle şimdi bu suyun bu kadar da merkezde hayatımızın, yaşamın kökeninde olduğu bilgisinden hemen geçen programlarda da çaldığımız Handel'in su müziğine geçiyoruz. Bu programda Suite 2 ve 3'ten Allegro'yu dinliyoruz. Oh, ne güzel geldi. Sabah evet. Sabah. Didemciğim. Çok güzel, evet. Hidrolara devam Didem. Hidrolara devam. Hidroya geçelim. Evet sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'ta Güreş suya devam ediyor. Aslında bir süredir daha çok hidro ve aqua kökenli sözcüklerden bahsettik. Zeki Tez'in acayip sözlüğünden bazı örnekler veriyordu. Bu hidrojenin Yunanca'da hidrogeno kökünden geldiğini, zaten öyle İngilizce'de hidrojen sözcüğü, keza Fransızca'da da ortaya çıktığını söyledik. Burada bir tane ilginç sözcük daha kaldı. Hem Yunanca hem Latince'de aynı sözcük. Hidromantia, suya bakarak kehanette bulunma anlamına geliyormuş efendim. Hidromansi de deniyormuş buna. Böyle. Ben de. Sulu bir şaka yapayım. Hidroya mantığı atmak diyecektim ben de. Ya ama anlamadım ben. Ben de anlamadım diyormuş. Mantık su. Ay suya kayın. Ay evet biraz şey oldu. Kötü espriler de yapıyorum. TDK'ye bakayım ben o zaman. Bak bakalım. Bakalım. TDK'de su. Hidrojenle oksijenle oluşan oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan renksiz, kokusuz, tatsız madde demiş. Pek haksızlık bulunmuş değil mi? Biraz değil mi? aşağılama gibi. Hiçbir renksiz, şey yok ya. Renksiz, kokusuz, tatsız. Tadı güzeldir ya. Niye tatsız olsun? Bu sıvıdan oluşan kitle, işte akarsu, deniz anlamı var. Yine meyve, sebze gibi şeylerin sıkılmasıyla elde edilen sıvı var. Değil mi işte? Portakal suyu, işte limon suyu gibi. Evet. Bazı kokulu yaprak veya çiçekler imbikten çekilerek elde edilen koku sıvı anlamı var. Yine yemeğin sulu bölümü. Ben de pek severim. Banlararak yeriz değil mi? Evet. Bizde sulu yemekler çoktur. Ben burada evet. hemen bir anı demeyeyim ama çok küçük bir anekdot devreye sokmak istiyorum. Böyle her kültürde bu kadar çok sulu yemek yok ya mutfak kültüründe. Zamanında bir İngiltere'ye çok eski bir öğrencime, dostum Pelin buradan da kulaklarını çınlatmış olayım. Onda kalmaya gitmiştik. Ortak kullandıkları bir mutfak da var diğer arkadaşlarıyla birlikte. Orada böyle Pelin'in aslında anısı bu ama çok dikkatimi çekmişti. Herkes kendi kültüründen bir takım yemekler yapıyor. Pelin de ara ara yapıyor annesinden öğrendiği yemeklerden bazı sulu yemekler. Her defasında bu çorba mı diyorlar ona. O beni bayağı düşündürmüştü mutfak kültürüyle ilgili. O senin suyuna ekmek bana yediğin yemekler çorba gibi görünebiliyor daha kuru yiyen mutfak kültürlerinde. Doğru diyorsun. Değil mi? Demir ağaçları ateşte kızdıktan sonra suya daldırılarak sağlanan sertlikte su olarak geçiyor. Deyimler var. Devam edelim istersen. Evet. Ben mi alayım? Buyur al. Bende de var. Sende de var zaten. İstersen sen başla. Çünkü Türk Dil Kurumu sözlüğünde olan deyimler herhalde onlar. Ben de devam edeyim. Evet, su dökmek deyimi var. Bu hepimizin bildiği küçük abdest bozmak diye geçiyor. Su götürmez var. Bazen bu söz götürmez olarak da kullanılıyor. Başka bir yoruma elverişli olmayan kesin anlamı var. Su kapmak var. İlk defa duydum ben Didemciğim. İşte bu yaralar için kullanılıyormuş. Azması, hani yaranın azması. Su kapmak. Ben de duymadım. Var. Karşılanıyor. Suyu kesiyorlar. Bu da ilginç. Bu da işte bıçak çakı için çok körelmiş anlamı var. Ha bunu biliyorum. Evet. Anca suyu kesiyor yani. Anca suyu kesiyor. Doğru diyorsun. Evet. Aynı zamanda kubbe altına baktım. Kubbe altı sözlüğü. Burada su iktiza etmek diye bir şey var. İşte gusül, boy abdesti gerekmesi durumuna su iktiza etmek diyor. Sular kararmak var. Bu da akşam olmak, hava kararmak anlamları var. Ha, bir evet. de suyuna tirit var. Hepimizin bildiği, hepimizin olmasa da kullandığımız. İşte çevresindekilerin geniş imkanlarından çok az ölçüde faydalanma. Kenarından, köşesinden çöplenme. Suyuna tirit. Bir örnek severim var. Severim ben bir ait. Evet, işte suyuna tirit geçinip gidiyor. Bir de cümle örneği de var. Bunu da söylemiş olalım. Deyimler bende bu kadar Didemciğim. Evet ben devam ettireyim. Bende de Ömer Asım Aksoy'un atasözleri ve deyimler sözlüğü var. Hemen ardından da işte önce deyim sonra atasözü şeklinde devam edeceğim. Ben daha çok şeye dikkat ettim. Pek çoğu bildiğimiz deyimler belki. Yani bir kısmı suyun ne kadar değerli, merkezi, elde bulundurulması gereken bir şey olduğu gerçeğinden yola çıkarak kurulmuş. Bir kısmı kolay bulunan, hemen elimizin altında, günlük hayatımızın içinde bulunan ya da çok pahalı bir şey olmayışı. Bir kısmı da akıcılığıyla ilgili kurulmuş. Belki bunları düşünerek dinleyicilerimiz takip ederlerse. Su başlarını devler tutmuş, en yüksek düzeydeki yerlere yenilmez, böyle güçlü kişiler yerleştirilmiş manasına geliyor. Evet, burada o suyun evet. önemlidir. Kaynağın başını tutuyorlar. Oradaki evet. su tırnak içerisinde tabii yani. Evet, değil her mi? Türlü. Para oluyor. Her türlü. Efendim, söylüyorum, mal oluyor. Evet, çeşitli metalar, yeraltı, kaynaklar. Yeraltı kaynakları oluyor. İktidar evet. oluyor. Oluyor da oluyor. Çok doğru. Bu tam da suyun değeriyle ilgili öne çıkan bir söz. Öte yandan sudan cevap ya da sudan ucuz gibi ifadelerde aslında kolay bulunabilir oluşu veyahut da basit yapısıyla ilgili yanı daha çok öne çıkıyor. Yani sudan cevap ya da sudan bahane ama biraz baştan sağma üstün körü inandırıcı olmaktan uzak yana ağır basıyor. Sudan ucuz malum bedava manasında ama bugüne pek uymayabilir. İlk programlarda bayağı konuşmuştuk suyun da ne kadar pahalı ve bazen ulaşılmaz bir şey olduğunu. Tabii suyun özellikle... meta başlaması süreci var. Evet. Evet, onun üzerinde daha da derin duracağız aslında tarih ve güncelden bahsederken. Para ve zaman için su gibi akıyor çok kullanılan bir ifade. Keza su gibi ezberlemek bu akışkanlığıyla ilgili yanından kurulmuş. Yalnızsız, hızlı, çabuk ezberleme manasında malum. İşte bir şey hesaplarken su içinde şu kadar denir. Kolaylıkla ya da en azından manasına geliyor. Gene o hani kolay, akışkan manası öne çıkıyor. Su katılmamış, su katılmadık manası kendine özgü durumunu koruma manasında. Burada su biraz olumsuz bir anlam katmış belki. Su katıldığı zaman özgünlüğü bozuluyor bir şeyin şeklinde. Başka seçtiklerimden çok fazla var. 5-6 sayfa devam ediyor suyla ilgili deyimler ama bir işin suya düşmesi var. Burada suya düştüğü zaman birçok şeyde hemen bozulduğu, ıslandığı ya da yok olduğu için gerçekleşmemesi ya da vazgeçilmesi manası öne çıkıyor. Suya götürüp susuz getirmek deyimi vardır. Evet, çok severim. Çok kullanılır değil mi? Evet. Yani bazıları vardır hakikaten böyledir. Var öyleleri, çok doğru. Akıllı. Kolay aldatacak kişiler için kullanılıyor. Suya sabuna dokunmamak da çok kullanılan bir şey. Yani yani hem üzmüyor, incitmiyor ama itiraz da etmiyor. Sakıncasız, orta bir yol tutuyor. Suyu nasıl canım? Öfkelenmiyor. Evet yani. Biraz sinsi gibi bir yandan değil mi? Sinsi gibi bence değil. Yani biraz bu hani tavşan pisliği gibi denir ya, birçok bulaşmamak. Yani hem üzmüyor ama çok yani özgün karakter sahibi, etkili bir şey de söylemiyor. Sakıncasız yol tutuyor yani gibi. Suyu ısınmak, bu suyun ısınmasının getirdiği olumsuzluğu çağrıştırıyor. Hep bilinen şeyler, açıklamıyorum o yüzden. İşte bir işin, bir yerin suyu mu çıktı denir. Başka suyla ilgili birkaç şey kaldı. Birine suyuna gitmek var. Onun eğilimine uymak, isteğine uymak. Bir şeyin özellikle para için nereden geliyor bunun suyu denir. Ondan sonra suyu seli kalmamak. Nasıl? Suyu seli kalmamak. Bu şeymiş, ben bilmiyorum. Sulu bir yemeğin kaynaya kaynaya suyunun çok azalmasına deniyormuş suyu seli kalmamak. Bir iki de atasözünü koyayım, ekleyeyim, tamamlayalım programı. Zamanımız dolmuş görünüyor. Tamam, bu arada prodüksiyonda sevgili Ömer Şahin var. Teşekkür ve sevgilerimizi iletiyoruz. Atasözlerimizi söyleyip bitiriyoruz. Efendim, su akarken testiyi doldurmak. Bugünlerde çok fazlaca kullanabileceğimiz bir atasözü bu. Manası çok açık zannediyorum. Su başından kesilir var. Bu o kadar duyulmuş bir şey değil belki. Bir işi kimsenin karışamayacağı, bozamayacağı biçimde bitirmek için yetkili kişilerin en büyüğüyle görüşüp anlaşmak gerekir manasında. Su bulanmayınca durulmaz. Onu da bugünlerde çok kullanıyoruz. Bir de böyle hani dibine iyice inmeden çıkılmaz falan şeklinde de. Tabii değerini yani su içmenin ne kadar kutsal bir şey olduğunu ön plana çıkaran su içene yılan bile dokunmaz var. Onu atlamamak lazım. Su küçüğün, söz büyüğün gene çok kullanılan şeyler. Böyle daha da çok var. Bu kadarla bitsin. Gelecek hafta devam edeceğiz. Evet. Tamam, hoşçakalın diyoruz. Ağzına sağlık İdemciğim, hoşça kalın. Canım, ikimizin de iyi haftalar, hoşça kalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.